Sad Sinne meni 13 Floor Elevators, ja kappalehan nimi oli, noudattaisin, nyt mä lunttaan taas vaihteeksi tässä, True the Written. Niin, jos ei joku sitä tiedä, niin googlatko, Rocky Erickson oli kyseisen yhtyeen johtohahmo, ja kaveri tekee edelleen musiikkia, mutta no en ole kuullut se uutta tuotantoa, enkä nyt meinaa sitä soittaa. Seuraavaksi ajattelin heivata Pyhistä, Pyhää Yrjänä. Niillä oli tossa keikka, en päässyt ikävä. Kyllä, nämä on ihan lystikkäitä kavereita. Tämä on levy Maamiehen rakennusoppi, siitä kappale Rento mut levoton. Niin no, tämä on niin pyhistä, ja se on tämmöistä. Menen alas kellariin, piirrän seinän suureni. Mulla outo tunne on, rento mut levoton. Vielä ennen hetkiä, kun pitäis jo lähteä. Vastaan soivaan puhelimeen, aivan hiljaa. Tää riitin nyt mä meen, oon kuin viljaa. Tunnen tuoksun tutun tuon, anteeksi sulle suon. Kuinka saatoin tehdä tän, te on niin hirveä. Mulla outo tunne on, rento mut levoton. Vielä ennen hetkiä, kun pitäis jo lähteä. Mulla outo tunne on, rento mut levoton. Vielä ennen hetkiä, kun pitäis jo lähteä. Korvilla, seinä, silmillä, onne, kunne. näin. Kollaa kestää, millaista on, oli se biisin nimi. Joo, se oli itse asiassa melkeinpä vastaus tolle äskeiselle. Rento mut levoton, millaista on olla rento ja levoton. Miettikääpä sitä keskenänne. Ihan vapaasti kuulkaa. Niinpä, säätiedotuksessakin luvattiin lunta, mutta mitä mä tuosta näin vähän pällistelin, niin siellähän aurinko paistaa mollotteli. Mikäs se mukavampaa, ei muuta kuin bissejä ja puistoa, mutta sitä ennen. Tää on jotain, mitä on tuonne meidän nakkiluotaan heitetty. Shotgun Club. Joku tällainen levy, en tiedä mikä tää nyt on, mutta diskotanssia ne meille esittelevät tämän myötä, miltä hän kuulostaa. Onkohan 10 sekan biisi? Veikatkaa. Overdrive. Näin. Ei se nyt ollut niin hyvän kuulonen. Se oli just näitä, mitä me lattialta ja hyllyistä satutaan joskus löytää ja näköjään nakkilaatikostakin. Ihan hieno kuva ja näin poispäin, mutta ei toi nyt oikein meidän ohjelmaamme sovi. Olikohan toi muuten, olihan se suomalainen, kun ne lauloi suomeksi, kamala laulu. Joo, pannaan lisää suomalaista sitten, mutta tää on ainakin semmonen, minkä viitti jo soittaakin. Burning, ollaan joskus soitettu, tästä on kauan. Eihän sitä nyt joka päivä voi soittaa. Tää on 2008 ilmestynyt, eikä täällä ole mitään muuta nimeä. Burning ja biisin nimi on No Grace, ja se kuulostaa nimittäin aika hyvältä. The way you make your Näin. Se oli David Bowie ja Assassin kappaleen nimi. Sellainen vetäsy, ei ihan niin tyypillisintä Bowie, mitä on kuultu. Ja senpä takia juuri sen soitinkin. No, tässä ehti ehkä parit biisit rykäseen uutisia, joten niin, lyhyestä virsi kaunis kaiketikin. Tiedä sitten, miten pitkät uutiset on. Mutta. Se, mitä nyt tullaan seuraavaksi laittamaan, on jostain Kanadasta kaiketikin, ainakin tämä näyttäisi olevan tämä Amp Records, joka on tämän ryhmän levyyhtiö niin Kanadasta. Näin ollen siis päättelen sen vuodelta 99. Perkulee kannet, nämä on ihan paskoja nämä CD-kannet. Mut ei mitään, Runaway on se biisi ja sen perää tulee Sarcophagus, In Way of Death niminen biisi, joka on ihan kyseisen albumin nimiraita, mutta ensin Negative Mania. Yeah. Taikavuoren kodin turvajoukkojen mahdollistama uutislähetys. Toimittajana Jorma Elovaara. Somalian pääkaupungissa Mogadishussa on tehty pommi-isku lähellä presidentin palatsia. Iskussa on kuollut tai haavoittunut useita ihmisiä. Silminnäkijöiden mukaan räjähteet oli kätketty autoon. Poliisin mukaan iskun kohteena olivat ilmeisesti viranomaiset. Hillary Clinton asettuu näyttävästi homoavioliittojen tukijaksi. Entinen ulkoministeri julkaisi videon, jossa hän sanoi, että hän kannattaa samaa sukupuolta olevien ihmisten avioliittoja. Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hillary Clinton on asettunut näkyvästi samaa sukupuolta olevien avioliittojen tukijaksi. Clinton ilmoitti kannastaan maanantaina julkistamallaan videolla. Clinton on tukenut homojen, lesbojen ja transsukupuolisten oikeuksia koko ulkoministerikautensa ajan ihmisoikeuksien vuoksi, mutta maanantainen ilmoitus oli ensimmäinen suoraan avioliittoon kantaa ottava. Lesbot, homot, biseksuaalit ja transsukupuoliset amerikkalaiset ovat kollegojamme, opettajiamme, sotilaitamme, ystäviämme, lähimmäisiämme. He ovat täysivaltaisia ja tasa-arvoisia kansalaisia ja he ansaitsevat kansalaisuutensa oikeudet. Tämä sisältää avioliiton, Clinton sanoi videolla. Tästä syystä kannatan lesbojen ja homojen avioliittoa. Kannatan sitä henkilökohtaisesti sekä myös menettelytapa ja lakiasiana, hän jatkoi. Hillary Clinton antoi julkilausumansa vain muutama päivä sen jälkeen, kun hänen aviomiehensä entinen presidentti Bill Clinton oli vedonnut Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen, jotta hänen 1996 allekirjoittamansa laki kumottaisiin. Laki määrittelee avioliiton miehen ja naisen väliseksi, ja sitä Bill Clinton pitää syrjivänä. Hillary Clinton erosi ulkoministerin tehtävästä 1. helmikuuta. Hänen on uumoiltu tehtävän 2016 presidentin vaaleihin. Mielipidemittausten mukaan hän olisi kova vastus kenelle tahansa vastaehdokkaalle. Yhdysvalloissa 9 osavaltiota on laillistanut samaa sukupuolta olevien avioliiton. Suomessa nimien kerääminen tasa-arvoisen avioliittoon lain puolesta alkaa. Tahdon 2013 kansalaisaloitekampanja tavoittelee jopa 250 000 allekirjoitusta tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Tahdon 2013 kansalaisaloitekampanja aloittaa tiistaina nimien keräämisen samaa sukupuolta olevien avioliiton puolesta. Päästäkseen eduskunnan käsittelyyn kansalaisaloite tarvitsee vähintään 50 000 täysikäisen henkilön allekirjoitusta. Kampanjan tavoitteena on kerätä 250 000 nimeä. Nimien keräämistä vauhditetaan useilla paikkakunnilla järjestettävillä tapahtumilla. Kansalaisaloite on allekirjoitettavissa kansalaisaloite.fi-sivustolla. Eduskunnan lakiasiainvaliokunta päätti helmikuun lopulla, että se ei viekään aloiteta tasa-arvoisesta avioliittolaista eduskunnan käsiteltäväksi. Lakialoitteessa esitettiin, että avioliittoa koskevat säädökset olisivat samat kaikille sukupuolesta riippumatta. Paavi Franciscus astuu tänään virkaansa Vatikaanissa. Virkaan astujaisiin odotetaan osallistuvan satoja tuhansia uskovaisia ja kymmeniä maailmanjohtajia. Suomea tilaisuudessa edustaa Sveitsin suurlähettiläs Alpo Rusi. Franciscus valittiin paaviksi viime viikon keskiviikkona. Edellinen paavi Benediktus 16 erosi virastaan helmikuun lopussa. Argentiinan presidentti vetosi paavin Falklandin kiistassa. Franciscuksen arkkipiispa-aikana hän ja Kristina Kirchner ottivat yhteen muun muassa homojen oikeuksista. Katolisen kirkon uusi päämies paavi Franciscus on ottanut vastaan ensimmäisen valtiopäämiesvieraansa. Hän oli Franciscuksen eli Jorge Mario Bergoglion kotimaan presidentti Cristina Fernández de Kirchner. Kirchner tapasi maamiehensä kahden kesken lounalla Vatikaanissa. He keskustelivat muun muassa Falklandin eli Malvinas saarista ja Kirchner pyysi, että paavi edistäisi Argentiinan ja Britannian neuvotteluja saarten omistajasta. Argentiinan presidentti Cristina Fernández Kirchner sanoi maanantaina pyytäneensä uudelta paavilta välitysapua kiistaan Falklandin saarista. Presidentti tapasi argentinalaissyntyisen Franciscuksen lyhyellä lounalla Vatikaanissa. Presidentti pyysi paavia tukemaan Argentiinan vaatimusta saada Britannian hallitsemat Falklandin saaret takaisin. Fernández Kirchner sanoi pyytäneensä paavia puuttumaan ongelmiin, joita saattaa kehkeytyä Britannian sotilaallisista toimista eteläisellä Atlantilla. Hän painotti Argentiinan kannattavan neuvotteluratkaisua kiistaan. Britannia valtasi saaret vuonna 1833. Sitä ennen saarilla oli argentinalainen siirtokunta. Saarten asukat kannattivat äskeisessä kansanäänestyksessä pysymistä brittihallinnon alaisuudessa. Kirchnerillä ja Franciscuksella on lämmittämisen varaa omissa suhteissaan ajalta, jolloin nykyinen paavi oli vielä Buenos Airesin arkkipiispa. Kirchnerillä ja Bergogliolla oli kiistaa etenkin homoseksuaalien oikeuksista ja abortista. Kirchnerin edesmennyt puoliso, presidentti Nestor Kirchner, kutsui Bergogliota opposition todelliseksi johtajaksi hänen poliitikkotapaamistensa vuoksi. Latinalaisessa Amerikassa ovat nousseet paavin valinnan myötä myös syytökset, joiden mukaan Bergoglio ei puhunut uhrien puolesta maanosan oikeistodiktatuurien aikana. Kristina Kirchner on Vatikaanissa niiden valtiojohtajien joukossa, joita on alkanut saapua paavin tiistaisiin virkaan astujaisiin. Vatikaaniin on tullut jo muun muassa Yhdysvaltain varapresidentti Joe Biden, joka, samoin kuin Kirchner, on katolilainen. Täällä kotimaassa Saga First Oyj, eli entinen turkistuottajat, on tehnyt myyntiennätyksen tänään päättyneessä kansainvälisessä huutokaupassa. 6 päivää kestäneessä huutokaupassa yhtiön turkiksia myytiin 368 miljoonan euron arvosta. Tämä on yli 60 miljoonaa enemmän kuin viime vuonna. Saga Firstin mukaan huutokaupasta kanavoituu vientituloja Suomeen yli 180 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämistä ja uudistamista selvitellyt asiantuntijaryhmä on päättänyt työnsä yksimielisen esitykseen. Jo aiemmin kerrotun mukaisesti asiantuntijat esittävät Suomen jakamista 34 sote-alueeseen. Sellaisten sanojen keksiminen on tyypillistä neuvostokommunismille. Kun tämä sana sote on ruotsinkielisille aivan mahdoton lausua, pitää moinen hanke varmasti hylätä saman tien, emmekä rupea opettelemaan uutta sanaa. Työmarkkinajärjestöjen tunnustelut keskitetystä palkkaratkaisusta jatkuvat tänään kello 12 Etelärannassa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies on kutsunut osapuolet koolle. Hallitus odottaa saavansa työmarkkinaratkaisusta tietoa ennen torstaista kehysriihtään. Tunnustelut ovat olleet jäissä perjantaista lähtien, koska osapuolten näkemykset ovat olleet etäällä toisistaan. Nikotiinipurukumista on peritty makeisveroa vastoin lakia yli 2 vuoden ajan. Jos Helsingin hallinto-oikeuden päätös pysyy voimassa, nikotiinipurukumi ja imeskelytabletit ainakin jatkossa vapautuvat verosta. Raportti on ilmestynyt ja sen mukaan Suomi on myöntänyt asevientilupia ihmisoikeuksia rikkoviin maihin. Safer Globe Finlandin mukaan Bahrainissa, Saudi-Arabiassa ja Kazakstanissa aseviennin riskit ovat merkittävät määrämaissa vallitsevissa tilanteissa. EU-maiden ei pitäisi viedä sotatarvikkeita maihin, joissa ne aiheuttaisivat tai pitkittäisivät aseellisia konflikteja tai kärjistäisivät jännitteitä. Patria Nemo granaatinheitin järjestelmää. Vuonna 2011 Suomesta vietiin aseita 25 maahan, jotka ovat ajatus hautomo Bonn International Centre on konversion BICC:n mukaan EU:n 8 sotatuotteiden vientikriteeriin perustuen kriittisellä tasolla vähintään yhden kriteerin osalta. Kertoo maanantaina julkaistu Suomen asevientiraportti 2011. Safer Globe Finlandin tekemän raportin mukaan Bahrainissa, Saudi-Arabiassa ja Kazakstanissa asevienteihin liittyvät riskit toteutuvat merkittävällä tavalla. Arviot perustuvat esimerkiksi Uppsala Conflict Data Programmin, Oslon rauhantutkimusinstituutin, Maailmanpankin ja Freedom Housen julkaisemiin tilastoihin. Suomen puolustustarvikkeiden vientilain mukaan asevientikiellot, kansainväliset aseita koskevat sopimukset sekä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja estävät aseviennin. Muuten vientilupaviranomaiset päättävät aseviennistä. EU on määritellyt 8 sotatuotteiden vientikriteeriä. Yksi kriteereistä korostaa lopullisen määränpää maan sisäistä tilannetta, mikäli maassa vallitsee jännitteitä ja tapahtuu aseellisia konflikteja. EU-jäsenmaiden täytyy evätä lupa sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden vienniltä, joka aiheuttaisi tai pitkittäisi aseellisia konflikteja tai kärjistäisi jännitteitä tai konflikteja lopullisissa määrämaassa. Ulkoasiainministeriö ei peruuttanut vientilupia Bahrainin tai keskeyttänyt matkalla olevaa aselastia. Suomen asevientiraportin mukaan Suomi myönsi 205 tarkkuuskiväärin vientilupaa Bahrainin asevoimille 1. elokuuta 2010. Vientilupa oli voimassa seuraavan vuoden loppuun. Arabikevään mielenosoitukset alkoivat Bahrainissa helmikuussa juuri sinä seuraavana vuonna. Raportin mukaan mielenosoitukset eivät olleet yllätys, vaan Bahrainin viranomaiset olivat vanginneet opposition edustajia jo silloin, kun Suomi myönsi aseiden vientiluvan. Nämä tarkkuuskiväärit ovat salaampujien työkaluja. Bahrainin hallituksen asettaman komission mukaan 1300 ihmistä pidätettiin ja 13 ihmistä kuoli. Heistä kaikki ammuttiin yhtä lukuun ottamatta. Kesällä 2011 tilanne Bahrainissa rauhoittui, mutta yhteenottoja tapahtuu yhä. Human Rights Watchin mukaan vuoden 2011 aikana 1600 ihmistä pidätettiin, 300 ihmistä tuomittiin sotilastuomioistuimissa ja ainakin 40 ihmistä kuoli. Heistä 4 kidutettiin kuoliaksi. Haavoittuneita mielenosoittajia hoitaneita lääkintähenkilökunnan jäseniä on tuomittu vankilaan. Amnesty Internationalin mukaan Bahrainin mellakkapoliisit ja sotilaat ampuivat niillä kivääreillä mielenosoittajia. Vuonna 2011 Suomi myönsi Bahrainiin vain yhden vientiluvan, jonka perusteella suomalainen valmistaja sai luvan palauttaa huollossa olleen teleskoopin maston sen omistajalle, Bahrainin kansalliselle turvallisuusvirastolle. Raportin mukaan Bahrainin väkivaltaisuuksien alla Suomesta vietiin aseita ja ammuksia maahan yli 2,6 miljoonan euron arvosta. Valtioneuvosto käsittelee tappavien aseiden ja ammusten vientiluvat muun muassa silloin, kun vienti on yli 1 000 000 euron arvoista. Valtioneuvosto ei kuitenkaan käsitellyt asiaa, koska kokonaisuus oli pilkkoutunut 2 eri lupaviranomaiselle, puolustusministeriölle ja poliisihallitukselle, ja vientiluvat useille eri vuosille, vaikka itse viennit tapahtuivat samaan aikaan tammikuussa vuonna 2011. Mikäli kohdemaan ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne muuttuu, Suomen ulkoasiainministeriö voi peruuttaa aiemmin myönnetyn vientiluvan. Asevalvontaosasto ei peruuttanut yhtään arabikevään valtioihin myönnettyä vientilupaa. Asevalvontaosasto voi myös keskeyttää matkalla olevan ase- ja ammuslastin etenemisen, mutta näin ei tapahtunut. Toisella puolella maailmaa Kazakstanissa poliisi voi ampua väkijoukkoon ilman seurauksia. Puolustusministeriö myönsi lokakuussa vuonna 2011 luvan viedä Kazakstaniin tarkkuuskiväärejä ja suuren määrän tarkkuuskiväärien ammuksia. Safer Globe Finlandin mukaan on ongelmallista, että aseita ja ammuksia viedään alueelle, jolla poliisi voi ampua väkijoukkoon ilman seurauksia. Raportissa viitataan joulukuuhun 2010, jolloin kokoontumisvapautta Kazakstanissa rajoitettiin merkittävästi. Maan poliisivoimat hajoittivat lakkoilevien öljytyöntekijöiden joukkoja ampumalla suoraan väkijoukkoon. lukkoon. Kazakstanissa suuri osa vallasta keskittyy presidentille ja hallitusta on syytetty opposition tukahduttamisesta. Freedom Housen mukaan maassa ei ole lehdistön vapautta ja myös internetin vapautta rajoitetaan. Raportin mukaan on ongelmallista, että kiväärin viennin vastaanottajaksi on merkitty yksityinen yritys, eikä aseiden jälleenmyyntiä Kazakstanissa tai sen rajojen ulkopuolella voida kontrolloida. Siis ulkoministeriö on myöntänyt luvan viedä aseita trokarille. Asekauppa Saudi-Arabian kanssa on Suomen hallitusohjelman ja EU-yhteisen kannan vastaista. Safer Globe Finland on arvioinut, että Patrian ja Saudi-Arabian välinen kauppa 36 granaatin heittimestä ja suuresta määrästä ammuksia nostaa Saudi-Arabian Suomen 2000-luvun kolmanneksi suurimmaksi asevientimaaksi. Patrian vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan kaupan kokonaisarvo on yli 100 miljoonaa euroa. Economics Intelligence Unitedin demokratia 2010 indeksin mukaan Saudi-Arabia on maailman kahdeksanneksi vähiten demokraattinen valtio. Maassa ei ole parlamenttia ja sitä hallitsee yksivaltaisesti kuningasperhe. Sekä poliittiset puolueet että ammattiyhdistysliikkeet ovat kiellettyjä eikä maassa ole kokoontumis- ja yhdistymisvapautta. Raportin mukaan Saudi-Arabian viranomaisten harjoittama kidutus on toistuvaa ja muun kuin islaminuskon harjoittamisesta rangaistaan yleisesti kuolemalla. Maa on tukahduttanut maansa shia-muslimien mielenosoituksia, tulittanut tykistöllään Jemenin kapinallisia ja lähettänyt joukoja kukistamaan Bahrainin demokratia vaativia mielenosoituksia arabikeväällä 2011. Safer Globe Finlandin mukaan asekauppa Saudi-Arabian kanssa on Suomen hallitusohjelman ja EU:n kannan ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja määrämaassa vallitsevien aseellisten konfliktien pohjalta arvioituna kyseenalaista. EU:n yhteisessä kannassa mahdollistetaan, että myös jäsenmaan taloudelliset ja teolliset edut voidaan huomioida vientilupia myönnettäessä. Raportissa painotetaan, että taloudelliset edut eivät saisi vaikuttaa vientikriteerien noudattamiseen, vaan vientikriteerien pitäisi mennä harkinnassa etusijalle. Raportin mukaan teollisuus, jonka tehtävänä on auttaa Suomen sotilaallisen turvallisuuden ylläpitämisessä, vie aseita alueelle, jossa ne voivat horjuttaa turvallisuutta ja vakautta. Näin. Se oli Kamel-niminen ryhmä yhtyä tuolta kaukaiselta 70-luvulta tai jotain sellaista. Ja kappaleen nimi oli siis God of Light Revisited, tai miten se nyt lausutaakaan, Revisited. Pistetään nyt oikein tankero englanniksi. Kamel, God of Light Revisited, levyltä Gods of Light. Noniin, tuliko tarpeeksi tankeroa? Jos tuli, niin hyvä niin. Seuraavaksi tuleekin Graveyard Train. Mä yritin lukea tosta muuten jotain noita tekstariläppiä, mutta ne on ihan paskoja, niin kannata lukea. Joo, Graveyard Train-niminen ryhmä. Tää on jotain Radio Cityn perintölevyjä, siis ihan alkuperäisen, koska tuossa on päiväys 9.3.93. Näin, ja biisin nimi on Down to the Wire. Tän kuulosta meininkiä siis. That's right, there's a new king in this town. Here comes trouble. Maybe I'm the king. Ain't no mercy. I do anything. Now my daddy was a traveling man. He set the night on fire with a one night stand. Lots of money being made, slipping right through my hands. Down to the wire, down to the bone. Cash me out so I can take it home. Down to the wire, you know what they say. Every town has its day. Down, down to the wire, you know what they say. Every town got to have its day. Jes, tulihan ne huminat, kun unohtu laittaa ton volapotikan nolla. Niinpä, jos ei nyt oikein kenelläkään sytyttänyt, kuka toi oli, niin ihmettelen kovin. Sehän oli Jimi Hendrix, In From The Storm -biisi, First Rays Of The New Rising Sun-levyltä. Ai että, oli kyllä niin upeeta materiaalia taas. Joo, nakkilaatikosta löytyi sitten, sieltä löytyy näköjään yllätyksiä vaikka millä mitalla. Tää yllätys on nimeltään Datroja, ja siinä on oikein saate lappunenkin mukana. UG Huminaa Kundit, moi, kävin täällä, tässä terveiset. Ja levyn olivat tuoneet. Ja Datroja niminen, ja sun koneessa, ja niin edelleen. No, pistetään siitä pläjäytys selkään puukotta. Ja tää on tullut itse asiassa muuten marraskuussa jo. Joten ei oo huomannut. Näköjään nakkilaatikolla käy turhan harvoin tai kaivautuu syvemmälle. Se on arvoituksellinen paikka, vähän kuin Pandoran lipas. Katsotaan, mitä se Pandoran lipas nyt tarjoaa. Vuos vai kaks, kun sua kutsuttiin vivan nuoraksi, joka jätkän lukkuttajaks, kundien kulutustavaraks. Pysin messin tupajaks, kun en tiennyt luskaks, käytti tilaisuuden oppiin messi, sen on tutustua. Tajusin, ettei sua edes räppi kiinnosta, vaan tärkeimpää oli niit miehen jadata, joka viikko eri äijää tapata. Vaiks ne kaikki halus vaan sua pumpata. Se oli eka kerta, kun tartuit digin sijast mikkiä. Nyt sä selität iltapäivän lehdist sellas chitti, et sä muka tosissaan aloit treenaa räppi. Jossain vittu jenkeis, jotain 95's, hey please. Mennyt vitu äkkiin väkki, sinne sun seipra kankailla vuorattuun häkkiin. Koska mä en siedä tollas vitu valettelevaa väkki, joka vammaile, hei TVS, vetää alas räppi. Treni hiphop tyky heittää ihana valon läppi. Ja sit ite vielä luule, et siin ois jotain siitti. Mä kuusen ne paskan ansun ja sun pelle räppis päälle. Tutuara heikon jäljellä, jos olet räkiväs mun päälle. Tästä lähtien sukat siis pukea saadit vaatteet joka säälle. Koska tuut haisee kuselle, paskalle ja räälle. Oot sä paskana? Hei! Oot sä paskana? Selkän pukottaja, jota kiinnostaa vaan raha. Hei! Oot sä paskana? Hei! Oot sä paskana? Sä oot säälittävä, sulla on varmaan joku vamma. Mut tyhmyys ei sulle silti oikeutta anna. Mua halvaaks panna, sä sanoistat vastuun kannat. Tai sit mä pakko syötän sulle sun omat lannat. Mun mielestä sun luusevi on ainakin ihan paska. Sun ruotsin risteily se ei kiinnosta jaksa. En euroakaan sun pinta paskastas maksa. Vitu taaks sun mielessään oli pelkkä raa. Mut koska katu ojaan on vitu lyhyt matka. Ja sun manipuloidut kuvaat markkinointikikka. Sun feikki naamas takaa paljas turruma haaska. Jota ei pelasta edes levyt edes saasta. Hei, oot sä paskana? Hei, oot sä paskana? Sä luulit, et mua sä voit puukottaa selkään ja mua et sun ei tarvii ikinä pelkää. Mut noin sun vitu hatarat suunnitelmas veni mönkään. Nyt mä ainakin tuun sun niskaan joka hetki hönkään. Mitä sä mulle kostat, et jengi susta dikkaa? Mulla ei ollut sun dissauksen mitä arpa eikä osaa. Varmasta luulit, et en tuu levy ulos laittaa. Et ei oo se haittaa, jos sit muijas paskaa jauha. Mut enää et rauhassa saa, koska Troja sua jahtaa. Ja tuun sut lahtaa, jos vielä jauhat sitä paskaa. Sun hima sovel postaa, laita sun otsa. Niin täytyy horro opettaa, jos se sit tajuu lopettaa. Hei, oot sä paskana? Hei, oot sä paskana? Selkän pukottaja, jota kiinnostaa vaan raha. Hei, oot sä paskana? Hei, oot sä paskana? Hei, oot sä paskana? Hei, oot sä paskana? Selkän pukottaja, jota kiinnostaa vaan raha. Raha. Raha. Raha. Raha. Viiden vanhana sain ensimmäiset luistimet. Ekalla luokalla pääsin jäähalliin. Kolmannella liityin IFKin junnuihin. Maalivahdin kamat hankittiin. faija kuskas farmarilla treeneihin. Solminauhat ja kuviot selittiin. Iltaisin kertoi jääkiekkosatuja. Peleissä katsomosta kannustin. Nyt poika lätkää räpylään, ei se oo mies, joka vetoja pelkään. Lätkää räpylään, niinku otti isäskin aikanaan. Lätkää räpylään, ettei mee hukkaan kausimaksu. Lätkää räpylään, ettei tarvitse kävellä himaan. Yläasteella pääsin edustusjoukkueeseen. Mentti Ruotsiin TV-turnaukseen. Alkusarjassa pelasin 3-0 peliin. Finaalissa isännät kohdattiin. Se matsi päättyi joukkotappeluun. Jouduin suihkuun ja liukastuin saippuaan. Joskus on vaikeeta olla suomalainen, kun Matsundin B-pisteeltä rankaisee. Siis ota lätkää räpylään, ettei tarvi hävetä kotona perheen. Lätkää räpylään, vastusta ei luistetaan. Läppylään, ettei tarve ruveta jossitteleen. Lätkää räpylään, sankarit muistetaan. Ja leijona kultaista kypärääkin lottaa. Näin, se oli Lätkää räpylään, Nummiranta ja Takahahmut. Hieno yhtyeen nimi, kiva kappale. Juu, ei muuta kuin... Jatketaan vähän samantyyppisillä meiningeillä tavallaan, ainakin bändin nimen osalta, kun tää nyt oli siis Nummiranta ja Takahahmut, niin seuraavaksi tulee sitten Elmeri Vehkala ja Taustasäteilyt. Taustasäteily ei ole monikossa. No, okei. Se on country-enkeli sitten, mikä sieltä tulla tärähtää. Lämmin tuuli puhaltaa, savun vie sen mukanaan. Kun ruoho putittaa mun niskaan, se saa minut luopumaan. Kaupan ovi kello pitää, omituista kilinää. Täältä oikein sinne näen, paljon sille väliäkään. Ja joo, olet säkin täällä, mäen päällä silti suurin on avaruus. Ja joo, myönnän enkä kiellä, neliömetreillä enkeli on levottomuus. Sinä kesänä kun country kuoli, aika murskasi tyyliin iso hampaiseen. Se mäki oli Himalajan vuori, jolle kiipesin mä aina uudelleen. Ja sinä siinä vielä pidät omituista kitinää. Mene helvettiin ja sano, et pelkää. Paljon silleen väliäkään. Ja joo, olet säkin täällä, mäen päällä silti suurin on avaruus. Ja joo, myönnän enkä kiellä, neliömetreillä enkeli on levottomuus. A man talking on TV, putting down the rocket. me to send a donation, 'cause he's worried about my soul. He said Jesus walked on the water, and I know that it's true. But sometimes I think that preacher man would like to do a little walking too. But I ain't asking nobody for nothing if I can't get it on my own. Don't like the way I'm living, you just leave this long-haired country boy alone. Siinä oli sitä countrya, ei toi nyt ollut country-enkeli, mutta se oli Long Haired Country Boy, The Charlie Daniels Band. Semmoinen kunnon punaniska-ote oli tuossa. Joo joo, sitten taas näitä yllättäviä löytöjä hyllystä. Pitäähän niitäkin välillä soitella. En mä tiedä, soittaako kukaan muu. Pisti vaan silmää tämmöinen Rohto Ihantala-nimisellä platallaan ja sieltä löytyy kappale Poliisi on ystävä, joten sehän on pakko soittaa. Sattu käymään väärä biisi, uusi soitin. Rullas hommat paremmin, silloin rystö tehtiin öisin. Poliisi oli poliisi ja konna hänen kaveri. Painoin silloin kahta vuoroa, päivällä oli orjana. Kun laulun aikaan olin niin kuin mitä ei olisi tapahtunut. sisään iski. Herrasmiehen maineeni pilasi, jäi mulle vain kuukausi palkan duuni. Mut vielä muistaa poliisin nimeni, murtoni, vaimoni, lapseni. Ylellisyyksistä olen joutunut jo luvuttamaan. Vielä riittää sen tämän voiden välle paksusti rasvaa. Silloin harvoin kun jäi kiinni, ei mua pantu putkaan. Kun on konna sai kyydin rikospaikalta kadun mutkaan. Poliisi oli ystävä, poliisi Lost Boys ja nimikko kappale kyseiseltä EP:ltä, Hanna ja Markku. Sellaisia parisuhdejuttuja heillä. Että jos nyt siellä kuuntelijoissa on joku Hanna ja Markku, niin tämä ei välttämättä ole teistä tehty biisi. Mä en tiedä, tunteeko nuo jätkät teitä tai jotain. Sama toi. Jatketaan vielä. Tässä nyt on tullut kiva kimara kotimaista. Niin, mikäs siinä? Laitetaan vielä vähän lisää. Piste Pirkkoja ja sitten tulee Kotka Rankki ohutta yläpilveä. Ja sen jälkeen yllätyksiä. Jep, jep. Mutta suomalaiskimara jatkukoon tovin. Baby is my son, not the burning one. A baby cuckoo coo, sweet lightning beam. My baby is my son, awaits you who run. My baby hooray you, well I'm the moon around you. Well, I'm a moon around you. Jep, jep, siinä oli siis Pink Floyd ja Have a Cigar. Kunnon hippeilyä siis. Niinpä niin. No, tässä on vielä vajaa puoli tuntia, tai jos tarkkoja ollaan, niin 27 minuuttia tai 26 ja reepelet niskaa. Niin. No, jatketaan musiikilla ja laitetaan nyt sitten vähän erilaista. Ensin tulee Tav Falco-niminen artisti ja sitten tulee kaksi kirkujaa perää. Toinen on Screamin' Jay Hawkins ja sitä ennen tulee Screamin' Lord Sutz. No, mut vähän tämmösiä. When you dropped by, you were taken by surprise. You were stranded on a dangerous night. The will is spinning round the block, and your mind sang up a roar. You think a thousand ways to fulfill the score. You're lonely for her, but you're not lonely for you. And you're stranded on a dangerous night. Well, I could have had another day to get her out late. Even with the one I love, yeah, I'd rather be home, all alone, but not with the one I love. Well, it's nearly 12 o'clock and your mind's an uproar. Got a thousand ways to put that on the score. You're lonely for her, but she's not lonely for you. And you're stranded on a dangerous night. Twinkle in my eye.

Niin piti sitä tankero-englantia taas mennä sotkemaan tuohon. Joo, en mä enempää sotke. Nyt tästä tulee sitten loppuohjelman kimarat ilman turhaa paskajauhantaa tähän väliin. Mä vaan luettelen nyt, että mitä sieltä on luvassa ja that's it. Ynnä muuta. Joo, niin just. Okei. Easy E. Prelude. Still talking. Biisiä. Sitten tulee King Tubby. Wickedest Dub. Sitten Doreen Schaffer. Siinä pyydetään, että yritä pikkusen hymyillä. Try a little smile. BT Express. This house is smoking. Ja jos vielä mahtuu, niin Megadettiä. Peace Cells on mun mielestä aika hyvä lopetusbiisi. Mutta näillä näkymin, näillä mennään. Ja. Juu, ei kun pysykää kuulolla yhteen asti. Sen jälkeen, no teette mitä teette, kuuntelette radiota jos haluatte. Mä en ainakaan kuuntele, mä lähden ulos. Jos siellä aurinko paistaa, niin ehkä käväisen jossain puistossakin nauttimassa. Kevään ensimmäisen puisto. Piknikin. Tai jotain sellaista. Mutta pitäkää olkapäästä ne kiinni, että ette kaadu liukkalla jäillä. Good evening and welcome to Easy's Playhouse, you stupid motherfucker! Now that you got the album, what the fuck are you gonna do with it, bitch? I knew this nigga back in back since the nigga was little. The nigga come from Compton, Michigan, nigga. I'ma introduce him. You're this is the craziest motherfucker you done seen. This nigga's crazy, just listen. Easily I approach the microphone because I ain't no joke. Tell your mama to get off of my tip. I have no time to give her my dick. I'm gonna hold it and walk around the stage, and if you fucked up, I'm going to get my gauge and unload the barrel and laugh. 'Cause I'm putting lead in your motherfucking ass. Psychopathic, but the hoes are attracted. Because when I'm on hard, my dick's at least a yard. In the days of old, I was a nut. Now I need at least three hoes when I fuck. 'Cause I do a check, nut one, nut two. Then I save a nut for when there's nothing else to do. Get used to the crew, bitch. 'Cause I will never quit. As soon as you think that's it, I'm still talking shit. I told you that nigga was crazy. Yeah, he's big, Eric, baby. That's my boy. God damn it. Go on, yeah. Your bad self. Hey. Step up to the mic, hey, nigga. Bitch, better my ripple. I got a fable that you need to listen to. It's a funky little rhyme about a bitch or two. One Sharon, the other one Sean. I want to nut, but which one do I want? Sean said, easy, let me fuck you blind. And Sharon said, E, I want to blow your mind. I said, fuck it, I know it should be done. Just pull your panties down and I fuck the biggest one. And then I get the other pussy, put it in the freezer. So I can always have her own whole skeezer. Yeah, that's a ticket, I do it like that. So I told the hoes to take a big step back. Took the zipper down, eyes wide, and said, here's what I'm gonna put inside. Grab it like a rabbit, rabbit. Let's work it. But I won't love you when I'm done, I'll still be talking shit. That boy good. Yeah, that boy that motherfucker be talking all kind of shit. Yeah. I used to get pussy like Easy Aaron every day. How you know, motherfucker? You don't have too much to drink. Your dick can't get hard. Oh, suck my dick, motherfucker. Nigga, you lying. Who you talking to? Forget my dick, nigga. Shit. Wait a minute. Cut this shit. Hey, yo, yellow boy, why don't you rewind it? Niggas don't see I'm 100% legit. And you know it ain't about all that bullshit. It's about fucking this bitch and that bitch. But not the bitch with the 7-day itch like that hoe. Just throwing me the pussy. She says she wants to do it like a doggy. She's bad, nobody is better. But she got more crabs in a seafood platter. Bitch on a gag move to skeeze me. Just to say I got fucked by Easy. So I slapped the hoe like a pimp. I might be a woman beater, but I'm not a pussy eater. So when the shit hits a fan, it's out of my mouth. You don't like what I'm talking about? All of y'all can just suck my dick. You could quote me now, 'cause I'm still talking shit. The boy good, yeah, I told you, boy. Good. Hey, hey, I knew him when he was knee-high. That nigga got talent, you don't know a damn thing. I knew him when he was knee-high. He still is knee-high, motherfucker. Yeah, I like that part. Bring that shit back one more time, Maestro. Woo-hoo! That's that OC see me here, huh? I tell you what, I can do the mashed potato, nigga. What can you do? I can do the boogaloo. I can do the boogaloo. Boogaloo? That old shit been played out back man, in 1967. Fuck you. In a different style, for you and for me. There'll be sunshine again. Give your face a rest.